Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 maja, minęła 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja sądu. Para prowadząca rodzinny dom dziecka podejrzana o stosowanie przemocy trafi do aresztu. 14. emerytura na stałe, darmowe autostrady i nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Sejm uchwalił ustawy w tych sprawach. Ukraiński wywiad przekonuje, że Rosja szykuje prowokacje w elektrowni jądrowej w Enerhodarze. Ma chodzić o zamrożenie działań wojennych. Jest tymczasowy areszt wobec 49-latki i 58-latka prowadzących rodzinny dom dziecka w Łęgowie w Wielkopolsce. Decyzję podjął sąd rejonowy w Wągrowcu. Prokurator przedstawił im zarzuty znęcania się nad 7 dzieci i zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Nie przyznali się. Para opiekująca się 4 własnych dzieci i 8 w ramach rodzinnego domu dziecka została zatrzymana po tym, jak podejrzenie stosowania przemocy zgłosili wychowawcy przedszkola, do którego chodziła 4-letnia dziewczynka. Ostatecznie do szpitala z obrażeniami trafiło wszystkie 12 dzieci. 14. emerytura na stałe, zniesienie opłat na państwowych autostradach oraz wprowadzenie świadczenia wspierającego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W Sejmie zakończyły się głosowania nad 3 dużymi projektami ustaw. Projekt dotyczący autostrad znosi opłaty za przejazd na odcinkach zarządzanych przez państwo dla samochodów o masie do 3,5 tony. Nie dotyczy to tras, które są w zarządzie prywatnych spółek. Ustawa wprowadza również zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na drogach szybkiego ruchu, przypomniał wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Tak zwany wyścig słoni to też coś, co powodowało duże niebezpieczeństwo, zatory, korki, emocje, te negatywne wśród kierowców, szczególnie pojazdów osobowych. Sejm uchwalił też ustawę dotyczącą 14. emerytury. Wyniesie 1588 zł. Taką sumę dostaną seniorzy, których miesięczne świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Pierwsza wypłata już w tym roku, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. To jest również nasze zobowiązanie, o którym mówiliśmy już od dłuższego czasu. Czternastka będzie wypłacona na przełomie sierpnia, września już tego roku. Sejm przyjął również rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Przywróci im to podmiotowość, powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Wreszcie odczarowujemy funkcję opiekuna i dajemy osobom z niepełnosprawnościami ich godność, ich podmiotowość. Od 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością otrzymuje świadczenie na siebie, dla siebie. Projektami zajmie się teraz Senat. Rosjanie przygotowują prowokacje w zaporowskiej elektrowni atomowej, twierdzi ukraiński wywiad. Według niego rosyjska armia ma w najbliższych godzinach zasymulować wypadek z udziałem rakiety. Akcja ma doprowadzić do szczegółowego śledztwa, które wymusi przerwę w działaniach wojennych. W ten sposób Rosjanie uzyskaliby długo oczekiwaną przerwę, która mogłaby im posłużyć do przegrupowania się i powstrzymania ukraińskiej kontrofensywy. Dobrą ocenę żołnierzom biorącym udział w ćwiczeniach Renegade Sarex 23 wystawił dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. W manewrach organizowanych od 2008 roku biorą udział zarówno żołnierze, jak i przedstawiciele służb podległych MSWiA, które są w systemie reagowania kryzysowego. Generał Tomasz Piotrowski powiedział, że szkolący się żołnierze i funkcjonariusze wykazali się dużymi umiejętnościami i że wszystkie z 7 zaplanowanych części ćwiczeń zostały przeprowadzone z sukcesem. Nie doszło do potrzeby przerwania epizodów, czy też cokolwiek zostałoby zniszczone. I wszystkie zostały zrealizowane, co też jest dużym sukcesem. Kilkanaście jednostek pływających, kilkadziesiąt jeżdżących, latających w powietrzu, różne formacje służb sił zbrojnych, mundurowych. Wszyscy byliśmy w to przedsięwzięcie zaangażowani. Ćwiczenia zakładały między innymi wejście na mieliznę w okolicach helu zbiornikowca z paliwem. Doszło do wycieku szkodliwej substancji, a służby musiały ewakuować załogę i ranne osoby. W Turcji zakończyła się najostrzejsza kampania wyborcza w ostatnich latach. W niedzielę o prezydenturę w tym kraju walczyć będą obecny przywódca Recep Tayyip Erdoğan oraz lider opozycji. Wybory określane są mianem najważniejszych od początku XXI wieku. O szczegółach Wojciech Cegielski. Piątek był ostatnim dniem kampanii przed niedzielną drugą turą wyborów. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zorganizował wielotysięczny wiec w rodzinnym Stambule. Przekonywał, że tylko on będzie skutecznym prezydentem, bo w parlamencie większość ma jego partia AKP. Oddamy nasz głos w przekonaniu, że władza wykonawcza i władza ustawodawcza będą pracować w harmonii. Czy możemy uniknąć chaosu? tak, jeśli oddamy głos na nas. Lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu także przekonywał do oddania głosu na siebie i zapowiedział, że wyciągnie Turcję z kłopotów finansowych. W pierwszej turze Kılıçdaroğlu uzyskał znacznie słabszy wynik niż się spodziewano. Przed wyborami bowiem spekulowano, że opozycja po raz pierwszy od dwóch dekad ma szansę odsunąć Erdoğana od władzy. Teraz wszystko wskazuje jednak na ponowne zwycięstwo tureckiego prezydenta. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Turcja jest jednym z bliskowschodnich mocarstw i jednym z rozgrywających w konfliktach na Bliskim Wschodzie. To też kluczowy sojusznik w NATO, posiadający drugą armię w sojuszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłki nożnej. ŁKS po 3 latach przerwy wraca do ekstraklasy. Łodzianie zremisowali dziś 1-1 z Arką Gdynia i zapewnili sobie awans na kolejkę przed końcem sezonu. Tymczasem jutro poznamy trzeciego spadkowicza z ekstraklasy. W najgorszej sytuacji jest Wisła Płock, która zajmuje 16. lokatę i nie tylko musi wygrać swoje spotkanie, ale także liczyć na potknięcie którejś z 3 pozostałych drużyn. Na wciarze jutro zmierzą się z Krakowią. W nieco lepszej sytuacji jest Śląsk Wrocław, ale przed podopiecznymi Jacka Magiery trudne zadanie zagrają na wyjeździe z Legią Warszawa. No wiadomo, po każdym meczu ta tabela zupełnie się zmieniała, była zupełnie inaczej i nie mieliśmy 5 punktów straty do bezpiecznej strefy, że na kolejkę przed końcem będziemy nad kreską. Każdy by to wziął. Na 100% zwycięstwo daje nam utrzymanie. I to wiem. Natomiast kolejne możliwości są tak duże, że nawet na to nie patrzę. Mówił trener. Przed spadkiem broni się też Korona Kielce, która zagra z Widzewem Łódź, i Stal Mielec, która zmierzy się z Wartą Poznań. Początek wszystkich spotkań jutro o 17.30. Teraz koszykówka. Wciąż nie znamy pierwszego finalisty Tauron Basket Ligi. W trzecim meczu półfinałowym Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Kinga Szczecin 92-60. W rywalizacji do 3 zwycięstw ekipa ze Szczecina prowadzi już tylko 2-1. W niedzielę odbędzie się 4. spotkanie. Przypomnę, że w drugim półfinale Śląsk Wrocław prowadzi 2-1 z Legią Warszawa. I na koniec jeszcze kolarstwo. Za nami trzeci etap Orlen Wyścigu Narodów. Tym razem kolarze rywalizowali na Słowacji, a etap podsumował Kuba Niziński. Po węgierskich etapach dzisiaj peleton zameldował się na Słowacji. 124 km. Start w przepięknej miejscowości Lewocza, a później już wspinaczka. 1475 metrów. Meta w Szczyrbskim Plesie. Tam, gdzie przed laty wygrywał Rafał Majka. Dzisiaj Polacy nie grali pierwszych skrzypiec, ale byli w czołówce. Francesco Bussato, Włoch, wygrywa trzeci etap Orlen Wyścigu Narodów. W tej pierwszej grupie byli biało-czerwoni. Marek Capela ostatecznie sklasyfikowany na 23. miejscu. Tak naprawdę ostatnie 3 kilometry były najmocniejsze. Przed ostatnim kilometrem było małe wypłaszczenie, po tym wypłaszczeniu poszedł już praktycznie kilometrowy finisz. Liderem wyścigu pozostał Duńczyk Nikolaj Mengel, który dzisiaj miał problemy, ale zdołał zachować koszulkę najlepszego zawodnika wyścigu, którą ma już od zwycięstwa na pierwszym etapie. Jutro rywalizacja przenosi się do Polski. Jazda z Bukowiny Resort do Nowego Sącza na dystansie 129 kilometrów. Dla Trójki Kuba Niziński. W nocy w północnej części kraju możliwe przymrozki do minus 2 stopni. Sobota będzie pogodna, nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 13 stopni nad morzem, przez 16 na Suwalszczyźnie, do 22 na ziemi lubuskiej i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłłowicz wystąpili na scenie teatralnej Trójki w międzynarodowym projekcie Norwi Delipsa. Słuchowisko Elżbiety Sikory przypomnimy kilka dni po 140. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne Amatorów. Profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Do północy, a zatem przez 50 minut jeszcze w trójce rocka klasyka w zastępstwie Marka Wiernika. Olga Szućko realizuje dźwiękowo, przed mikrofonem Leszek Adamczyk. To teraz, proszę Państwa, będzie klasyka rocka do kwadratu, bo wystąpi klasyczny zespół rockowy z orkiestrą grającą muzykę klasyczną. Thank you. Dawno, dawno temu John Lord z zespołu Deep Purple wymyślił koncert grupy rockowej z orkiestrą, bo specjalnie napisał taki koncert, grupa mu to wykonała, no i potem już tak poszło. Od czasu do czasu każdy zespół, prawie każdy zespół rockowy ma ochotę nagrać płytę z orkiestrą symfoniczną, z wyjątkiem Rolling Stonesów. Nigdy nie nagrali takiego koncertu i mam nadzieję, że nie nagrają. A to był zespół Def Leppard, brytyjska grupa z sukcesami w latach 70. i 80., która teraz postanowiła przypomnieć swoje stare utwory, przerobione co nieco z dodatkiem Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. I Anglicy to lubią. I tak brzmi Def Leppard z towarzyszeniem Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. Płyta Drastic Symphonies cieszy się sporym powodzeniem w Wielkiej Brytanii. No, Anglicy czasem mają takie upodobania. W najbliższą środę, 31 maja, Def Leppard da koncert w Krakowie bez orkiestry symfonicznej. Z supportem będzie grupa Motley Crue. Breakout i Tadeusz Nalepa nigdy nie szukali towarzystwa orkiestry symfonicznej. No nie wiem, może nie mieli możliwości. Sądzę raczej, że nie szukali i dawali sobie radę doskonale. Teraz w mieście jestem sam. wieszą gdzieś. Martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Twoje ślady zmył. Breakout bez żadnej orkiestry pokazuje, jaką siłę ma taka prosta aranżacja. Gdy Rita Pax szykowała, przygotowywała płytę z utworami Breakoutu, zaprosiła do współpracy Wojciecha Waglewskiego, a Wojciech Waglewski poprosił o możliwość wykonania piosenki Modlitwa. No i taką możliwość dostał. jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Rita Pax i gościnnie Wojciech Waglewski w nagraniu Modlitwa. Prezentowana w pierwszej godzinie płyta Mój Breakout zawiera 9 utworów z repertuaru tego zespołu, zaś ostatnie nagranie to autorska piosenka na cześć zespołu. Muzykę skomponował Robert Bartusik, a słowa wybrał, połączył i wyśpiewał Arek Zawiliński. Życie, zasady gry. Taki czarno-czarny film. Słowa, modlitwa, sen szaleńca. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Za siódmą górą w cieniu bluesa, na drugim brzegu tęczy, gdzie wyspa i rzeka dzieciństwa. Po ten księżyc złoty zaprowadzić ciebie muszę tam. Zaprowadzić ciebie muszę tam. Rąk. Zabierz smutek, takie jest życie. Moje srebro to gitary głos. Czułość niosę tobie, oni mnie wyręczą w tym. Wierzyć. Nie żałuj mnie, wstań i idź. Bądź słońcem, zawsze wierny mi. co mogę jeszcze ci dać? Daję ci próg, to mój blues. To mój blues. To mój blues. Arek Zawiliński w utworze Pamięć. Jeszcze raz sięgnę dziś do kalendarza muzycznego. To bardzo pojemne źródło inspiracji dla redaktorów muzycznych, jak Państwo wiedzą, no ale rocznicę widzę nie byle jaką. Oto 26 maja 1973 roku, było nie było, równo pół wieku temu, ukazał się na rynku singiel zespołu Deep Purple z tą oto piosenką. Pół wieku temu wychodził singiel z piosenką Smoke on the Water. To ten utwór był już znany, no bo znalazł się na wydanym rok wcześniej longplayu Machine Head. No ale ten singiel jeszcze bardziej wywindował popularność tej kompozycji od pół wieku. Wiadomo, to żelazny punkt wszystkich występów Deep Purple. A Deep Purple ciągle występują i proszę pamiętać, latem znów przyjadą do Polski. Ostatnia dziś historia będzie opowieścią bohaterską. Oto 26 maja 1996 roku wybuchł pożar w posiadłości Erika Claptona na przedmieściach Londynu. Artysta ryzykował wtedy zdrowie, aby ratować swoją kolekcję gitar i skutecznie ją uratował. Uratował większość. Trzeba mieć w końcu jakieś priorytety. Ratował narzędzia pracy. Straty ogólne z tego pożaru wyniosły podobno $2 miliony, ale Eric Clapton dzięki tym uratowanym gitarom wszystkie straty odpracował. Eric Clapton wciąż w dobrej formie. W minionym tygodniu w Royal Albert Hall w Londynie poprowadził dwa koncerty na cześć zmarłego w styczniu Jeffa Becka. No i uczynił to znakomicie. Forma wciąż znakomita, oby jak najdłużej. Na zakończenie dzisiaj jest z tej nowej płyty bez Johna Andersona, ale cóż, ja mogę na to poradzić. Gitarzysta stara się jak może, to będzie tytułowe nagranie z albumu Mirror to the Sky. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dziękujemy. We'll be right back. run the currents of chance. This fleeting existence, are we not leaves in a storm? Here tossed and there blown, thank you.